पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ये भगवान अपने हैं अब यह बात कैसे बैठे है ये हम जानते नहीं है। बात ये सच्ची है हम जो यहाँ रहते हैं ये हमारा देश नहीं है। हमारा देश तो वो है जो हमारे पिताजी का है घर, अपने खास घर की बात है। अरे घर की बात ही नहीं सुनेंगे तो क्या सुनेंगे? घर की बात नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? हमारा खास घर है भगवान का घर, वो क्यों भगवान के अमांश है तो हमारा घर तो असली वही है। जिस पिता का अंश होता है उस पिता का घर तो अपना घर होता है। भगवान के न तत् बाश्रेशो न श्रंको न पाव का न निवर्तन थे तत्म पर पुरुष पर पार्थ भक्त स्थानी ये सर्वदत्तम। तो हमारा देश हमारा घर तो वो है। संतों की वाणी माता है घर का घर का घर का घर में सब ही जागे घर की खबर न कही हो कहाँ से आयो कहाँ जीव जा रही भूलो फिरे सदाई हो घर का घर में सब ही जागे घर की खबर न कहियो आयो कहाँ से आयो कहाँ जीव जा रही भूलो फिरे सदाई हो घर का घर में सब ही जागे घर की खबर न कहियो। घर में जाते हैं घर में रहते हैं घर में घर की खबर नहीं है। अपना घर तो वास्तव में भगवान का घर है, वही अपना घर है क्योंकि भगवान के अंश है सब जीव मात्र भगवान का अंश है। गीता में रामायण में यही कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहराशी ईश्वर के अंश है सभी। तो भगवान घर तो हमारा वही घर हुआ जो भगवान का है। तो भगवान का घर वो घर है। दो जगह है यम प्राप्य न निवर्तन थे तद्धाम पर मामा और यदि गत्वा न निवर्तन थे तद्धाम पर मामा। तो दोनों जगह भगवान नहीं बताया घर। तो अपना घर तो वो है अपना घर ये नहीं है। यहाँ जो बैठे हैं ये अपना घर नहीं है। अपने घर में जाओ मौज रहेगी आनंद रहेगा कोई मना करने वाला नहीं। वहां जाने पर जाना पड़ेगा न्यास फिरना पड़ेगा और किसी जगह जाओ स्थिर रह सकते ही नहीं। अवस्था स्थिर नहीं थी बालक पड़ा हुआ जवानी हुई बूढ़ा हुआ रोगी हुआ निरोग हुआ मर गया। अपने घर है नहीं ये। पशु पक्षी हुए जर हुए थर हुए नफसर हुए कोई वो 84 लाख तो नहीं फिर पर अपना घर नहीं है। अपना घर तो वही है जिससे हम पैदा हुए वहां जाने से शांति हुई। यदि न निवर्तन थे क्योंकि अपने घर पहुंच गए, तो ये जो मान लिया कि हमारे अपने घर पर है ये झूठी बात है। ये मान चाहिए अपने घर पर चलो। अपना घर क्या है, अपना घर कौन सा है? भगवान मम्मी मानस होगी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुराशी, वो घर अपना है। वो घर अपना है नहीं, खास बात आ है। अब क्या कहे बताओ, अपना घर वो है, ये घर अपना नहीं है। यहाँ बैठे हैं, अपना घर नहीं है। अपने घर को याद करो। यहाँ कितना दिन रहोगे, कितना दिन होगा बताओ? दूसरे घर में कहाँ तक ठहरेगा आदमी, कहाँ तक ठहर सकता है, कैसे रह सकता है? मैं टिक नहीं सकता, मचना पड़े, निकलना पड़ेगा ही। अपने घर से कोई निकाल सकता नहीं, अपने घर पहुंचने पर कोई वहां से निकाल सकता ही नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, साफ लिखा है। आपको कम से कम कम से कम कम से कम इतनी बात जान देगी कि अपना घर नहीं है। इतनी कम से कम जान दो आप, यहाँ रह सकते नहीं। कैसे रह सकते हो? दूसरे घर में कब तक टिकोगे? ये आपको मेरे को सबको अपना अपना जानना है। आपका हमारा घर नहीं है ये, तो अपने घर जा रहा भाई। अपना घर है वो ठीक है। मारवाड़ी में क्या आता है, घर बिना धर नहीं, घर बिना धर नहीं, घर बिना ठहर नहीं सकती। दूसरा घर छोड़ने डर, घर घर बनेंगे बस। अपना घर कैसे हो, कैसे कैसे हो, अच्छा हो मंदा हो कैसा हो, वो घर अपना घर है वो है। तो अपने घर बिना दूसरे घर में कब तक रहेंगे? फिर अपना घर सब तैयार है, मना है नहीं अपने घर में। और हम भी कहते हैं, दूसरे भी कहते हैं, सब राजी है। अपने अपने घर चले जाए तो दूसरे लोग राजीव है, हम भी राजीव है, सब ठीक हो गए। कम से कम इतनी बात मान लेनी चाहिए कि ये घर अपना नहीं है। कम से कम इतनी बात मान लो। यहाँ तो टाका टिकाओ तो टिकाओ, ठहर नहीं सकते, रह नहीं सकते। ये बात रह सकते है क्या? आप बताओ, कोई बताओ आप मुझे, यहाँ टिक सकते रह सकते हैं? कृष्ण का हमारे घर है ही नहीं है। ये बात क्या हुई कि लक्ष्मी जी ने अपना गर्भ छोड़ दिया पानी में। लक्ष्मी का गर्भ नहीं रहा, एक गर्भ छोड़ते है ना, फिर गर्भ बचा नहीं। लक्ष्मी जी ने आप क्या बड़ी बात हो, तो गर्भ गिरा दिया एक बार, फिर गर्भ नहीं हुआ उसे। तो वे गिराए मत सबाए जी, सब उस गर्भ में से सबाए, सब माता से कमला देवी पिता भी जनार्दन। तो हमारा घर तो इसलिए वही हुआ, दुख पा रहे हैं, गर्भ छोड़ रहे थे, समझते नहीं है। अपना घर नहीं भाई, अपना घर नहीं है। अपने घर को याद करो। घर का घर के सब ही जागे, घर की खबर न काई हो। कहाँ से आयो, कहाँ जीव जासी, भूलो फिरे सदाई, सदाई भूला फिरता है। अपने घर को याद करो, भगवान को याद करो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। आप कोई आफत आवे, किसी तरह की आफत आवे, तो एक प्रभु को पुकारो, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। कैसी आफत हो, कोई दुख हो, कोई संताप हो, तो वो पुकारो। वो घर हमारा, हमारा घर है नहीं। कम से कम कम से कम कम से कम इतना जान ले, ये घर हमारा में नहीं है। फायदा हो, बहुत फायदा, बहुत फायदे है। हमारा घर नहीं है ये। दूसरा घर में कहाँ तक रहोगे? अपने घर जाना पड़ेगा, अपना घर वो ही है, न तो भाषित सूर्यो न शशंको न पाओगे यदि निवर्तन थे। दूसरा कहते हैं न तक यम प्राप्त निवर्तन थे सभी वो घर अपना है, अपना मन लगना नहीं चाहिए यहाँ। अपने घर बिना पराये घर में कब तक ठहरोगे? नहीं ठहर सकते, ठहर सकते नहीं आप, कितना ही उद्योग हो तो बने, कोई भी प्राणी ठहर नहीं सकता। अरे वहां जाने के लोट में आता आना नहीं पड़ता, आवे तो भगवान की मर्जी से आवे, अपनी मर्जी से आवे, बिना मर्जी आ नहीं सकता। अरे दूसरे घर में अपनी मर्जी से ठहर सकता ही नहीं, कहीं जाओ किसी लोग में जाओ, सौदे भवन है किसी लोग में जाओ, अपना है ही नहीं लोग, फिर नहीं पड़ेगा, दुख पड़ना पड़ेगा, ठहर सकते नहीं। इस वास्ते अपने सच्चे हृदय से अपने घर चलो, एक पुकारो भगवान को, हे नाथ हे नाथ, और वो घर सदा के लिए खाली आपके लिए कभी बनाई नहीं, रात में दिन में सुबह शाम किसी समय में जब कभी जाओ तब जब चले जाओ, कभी मना नहीं है। अपने घर मना कैसे करे? अब सच्ची बात है, मन में विचारों से एक बड़ा घर है, कहे बड़ा घर में कब तक ठहरोगे, कब तक रहोगे, रह सकते नहीं, यहाँ जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। कोई आप में से भाइयों बहनों में से कोई से कह सकते हैं हम रह सकते हैं? कैसे रहोगे? या किसी जोग में टिकता नहीं जीव, कारण ही अपना घर नहीं है, ये इस वक्त टिकता नहीं, अपना घर कौन मना करे? पर पराए घर में कौन टिकन दे, कैसे टिकन दे? इस वक्त वो घर अपना है, सच्चे हृदय से उसको पुकारो भगवान में, जो हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे कृपा, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु। कोई आप होता है कोई दूर करेगा परमात्मा है, और कोई दूर करना है नहीं, दूसरा घर अपना है ही नहीं, कैसे करेंगे? पुरुष पर पार्थ भक्त अभ्यस बन गया, अनन्या भक्ति अन्य अनंत भक्ति से, अनंत भक्ति आपसे आप होगी, अन्य कोई हमारा है नहीं। यशांत स्थानी भूतानी शर्मानी जीवंत सब है। तो ये बात है खास, सब पराय घर में बैठे हैं, पराय घर में कम से कम, कम से कम ये बात जान लें कि हम पराय घर में हैं, ये घर हमारा नहीं है, ये घर हमारा नहीं है, ये घर हमारा नहीं है। स्वाभाविक आपका ठीक हो जाएगा, पंडाल में बैठते हो, सत्संग सुनते हो, रामायण का पाठ करते हो, परंतु ये मन में कभी नहीं आएगी यहाँ रह जाएगी, यहाँ सुन जाएगी, यहाँ पर आती नहीं, ये घर नहीं है अपना, ये सत्संग नहीं आए, ऐसे ही अपना घर ये नहीं है। सदा याद रखो, सदा किसी का नहीं घर, ना भाइयों का ना बहनों का, किसी का घर, ये घर अपना नहीं है। एक बात याद रखे तो फायदा हो जाए, बहुत लाभ है, अपना घर नहीं है। बताओ आप पूछो कोई बात, बाधा क्या भी है? यह बात इतनी स्पष्ट समझ में आवे है कि भगवान के घर ही असली अपना घर है, संसार अपना घर नहीं है, या समझ में आने पर भी रुचि संसार में क्यों रह रही है? देखो ध्यान दो, यह बात समझ में नहीं आई है, ये सुनी है, सीखी है, सीखी हुई बात है, सुनी हुई बात है, समझ की बात नहीं है। समझ में आने से आपसे आप अपने घर की रुचि हो जाएगी, ये बात ठीक बरोबर समझ में आएगी तो कब तक थे दूसरे घर में? अभी दूसरे घर में आपको ठहरावे, कैसे ठहरोगे? ना आप ठहर सकते ना वो रख सकते। ऐसे ही संसार में किसी की ताकत नहीं है कि वो अपने घर आपको रख ले। आपके माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी जितने हैं किसी की ताकत है कि आपको रख ले? अरे आप में ताकत है उसी घर में रह जाओ, दोनों की ताकत नहीं है। पर इसने विचार नहीं किया है। खास बाधा क्या है? खास बाधा है वहां सुख लेते हैं, वहां सुख लेते हैं सुख, वह सुख लोलुपता के कारण से बैठेगा। सुख मिलता है नहीं, सुख मिलता है थोड़ा, दुख मिलता है ज्यादा। जहर के लड्डू है तो लड्डू तो आप नहीं छोड़ते, जहर आपको नहीं छोड़ेगा, ये बात है। वो सुख है, वो सुख नहीं हो तो नहीं ठहर सकते आप। लोलुपता केवल सुख की है, ये भाई है, ये माँ है, ये बाप है, ये हमारी स्त्री है, पुत्र है, हमारे संबंधी है, कुटुंबी है, ये उनको अपना मान लिया, अपना मान लिया, अपना नहीं है। वे आप रख नहीं सकते, आप रह नहीं सकते उनके साथ, आप नहीं रह सकते आपके साथ, वो नहीं रह सकते। वस्तुओं को अपने साथ आप रख नहीं सकते, वस्तु में आपको बात रह नहीं सकती। आप इतने बैठो किसी के ही ऐसे मन में हो कि हम अपनी पुस्तकों को पास में रख लेते हैं, आप बताओ कोई भी अपने पास वस्तु रख सकता है क्या? किसी के साथ आप रह सकते हो क्या? परंतु सुख है, मिले है, जिस बारे सर से सलाह सुख नहीं मिले तो नहीं ठहरोगे, ठहरोगे नहीं। मैं सुख बेईमानी का है, ईमानदारी है नहीं। मैं तो एक पुस्तक पढ़ा कि आपका सुख नहीं रहता, कारण क्या है? कि आपका सुख है नहीं। सुख आपके पास टिकता क्यों नहीं? आपका है नहीं, कैसे है? निज सुख निरानंद हो तो नहीं जाएगा, अथवा परमानंद हो परमात्मा का, परमात्मा का सुख परमानंद, निज का सुख है निजानंद, तो निजानंद जाएगा नहीं, दूसरा सुख ठहरेगा नहीं, ठहरेगा ही नहीं, ठहरेगा ही नहीं, ठहरेगा ही नहीं। तो ठहरेगा नहीं, कोई लोलुपता में समय बर्बाद करते हो, फायदा क्या निकलेगा? कैसे ठहरे आपका है नहीं, कैसे ठहरे? न्याय की बात ठहरेगी, अन्याय की बात कैसे ठहरेगी? आप हम सब एक ही बात है, हम यहाँ के नहीं है, यहाँ का सुख हमारा नहीं है, यहाँ का आराम हमारा नहीं है, यहाँ का धन हमारा नहीं है, यहाँ कोई चीज हमारी नहीं है। ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड है, उन अनंत ब्रह्मांड में कोई ब्रह्मांड में किसी जगह अपनी नहीं है, किसी जगह भी अपनी नहीं है। वह तो बताओ, इतने बैठे हो कहते बताओ, किसी ब्रह्मांड में कोई भी चीज अपनी है क्या? अपनी कोई चीज नहीं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, उन अनंत ब्रह्मांड में कोई अपनी चीज नहीं है। पुरुष ऐसा पर पार्थ भक्तान भूतान ये सब वो अपना है। पुरुष ऐसा पर पार्थ सबसे पर है, सबसे श्रेष्ठ उत्तम है, वो अपना है और अपना नहीं है। अपना नहीं है इतनी बात आप जान ले तो बहुत फायदा हो जाए, बहुत फायदा हो जाए, लाभ हो जाए। ये अपने है नहीं, कब तक ठहर सकते नहीं? किसी चीज को अपना तो अपना अपना उसको हमने रख लो क्या? छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। लोग छुड़ाएंगे तो बेइज्जती होगी, फजीती होगी, फायदा क्या होगा? या छुड़ा देंगे जरूर, पर इस चीज को कब तक रखोगे? अपनी चीज को छुड़ा नहीं सकता, या छोड़ सकते ही नहीं। अरे भगवान की ये बात है, आप भले उम्र भर में याद ना करो पर भगवान अपने है, आप बात छूटेगी नहीं। ममई वंश हो जीव लोगे, ईश्वर जीव छूटेगा, आप भूल जाओ मने छूटेगा नहीं, दूसरे का हृदय साथ मिलेगा नहीं। सच्चे हृदय से उस परमात्मा को ही अपना मानो, वो ही अपना है, सिवाय अपने परमात्मा के कोई अपना नहीं है। सच्ची बात है एकदम, बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संगी। कई पदा बहुत पदा है भगवान के बिना कोई संगी आप साथी नहीं है। सब छूटेगा सब छूटेगा सभी छूटेगा छूटेगा ही जरूरी। आप बताओ कोई रख सकते हो? आप इतने बैठे हो बताओ, आप अपने घर रखते हो अपने रुपये रख सकते हो और माँ बाप रख सकते हो अपने स्त्री पुत्र रख सकते हो भाई बंधु रख सकते हो साथ में रह सकते हो आप क्या रहो कैसे वो है नहीं अपने परमात्मा के यहाँ जा नहीं सकते। विचार नहीं करते आप, विचार करो तो बिल्कुल हृदय कांप जाए। आप विचार करो इतने बैठे हो आप विचार करो कि आप कहाँ के हो, अपना घर कौन सा है। अपना घर वो है जो नानी बर्तन थे वो घर अपना है, उस घर को निकाल नहीं सकता। हे नाथ हे प्रभु हे कृपालु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु चेत हो जा मांगो होश आ जाए, भगवान से मांगो महाराज होश आ जाए, हम होश में आ जाए। हमारा कौन है संसार में, बिना भगवान के अपना कोई नहीं है। ये ठगाई करने वाले अपने अपने कहने करने वाले हैं, वो ठहरेंगे नहीं अपना रहेगा नहीं, आप रह सकते नहीं उनके साथ। अपना है ही नहीं कोई, किसके साथ बात करे कोई अपना है ही नहीं। सच्चे हृदय पुकारो अपना कौन है, अपना भगवान है। सब कहते हैं ममैव अंशु जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुरासी सहज सुख मिलेगा और स्वतः सुख मिलेगा और अपना घर छोड़ने पर सुख मिलेगा नहीं, दुख ही दुख मिलेगा। जहाँ जाओ टिक नहीं सकोगे दुख पाओगे, वह मिल पड़ेगा सुख मिल जाएगा मिल जाएगा सुख मिलेगा नहीं, स्वयं दुख पाओगे। सच्चे टेंशन लग जाए तो भगवान और चिंतन करोगे, भगवान राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम लो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिर गिर उपाय दूसरों ने कोई ठीक ठिकाने की बात है, तो कितना आदर हुआ कितना गया शरीर से ज्ञान नहीं मिला, असली उन्होंने विचार किया मेरा नहीं है मेरा कोई नहीं है। बिना भगवान के अपना कोई नहीं है, कभी नहीं है, कभी अपने साथ रह सकता नहीं है, केवल भगवान ही अपने साथ रहने वाले हैं। मोह है मोह अज्ञान मूर्खता, वह मूर्खता के कारण से इसको अपना मन रखा है। जैसे वो सन्निपात में आ जाए जैसे कोई पागल हो जाए जो है अपना है उसको अपना नहीं माना है। मैं पुस्तक पढ़ाई भाई बड़ा दोष क्या है, जो अपनी चीज वो अपनी नहीं माने और पराई चीज वो अपनी मान ले, पराई चीज वो अपनी मान ले अपनी चीज वो भूल गए पता ही नहीं है इनको अपनी मान ली, इनको मान करके इतना अपना कर लिया कि अपनी चीज वो भूल गए। अब भी अगर याद करें अपनी चीज क्या है, शरीर अपना नहीं है, सूक्ष्म कारण कोई शरीर अपना नहीं है, इंद्रियां अपनी नहीं है, मन बुद्धि अपनी नहीं है, योग्यता अपनी नहीं है, विद्या अपनी नहीं है, आपके पास बल अपना नहीं है, छूट जाता सब छूटेगा, बल भी छूटेगा योग्यता भी छूटेगी समझ भी छूटेगी, सब अपनी अपनी है ही नहीं। अपनी चीज कब अपनी चीज जा सकती नहीं, दूसरी चीज रह सकती नहीं, कम से कम इतना समझेगा अपनी नहीं है। तो कोई भाई बनाओ के लिए चेला बनाओ के लिए गुरु बनाओ के लिए संबंधी बनाओ के लिए कुछ बनाओ बने रह सकती नहीं, कोई चीज साथ में रह नहीं सकती, कोई पदार्थ साथ में रह नहीं सकते, किसी को ले रख सकते नहीं। तो ये जैसे विचार कर लो ये अपना नहीं है, अपना है वो जाएगा नहीं और दूसरा वो रहेगा नहीं, कितनी आप मेहनत कर लो नहीं रहेगा, रह सकते ही नहीं, रहेगा कैसे बताओ, अपना है नहीं। कम खेल बात सोचो आप इतने बैठो कोई बताओ भाई, आप बताओ कोई भी कि हमारा तो घर है, हमारा माँ बाप है, हमारे भाई है, हमारे स्त्री पुत्र है, हमारे है, यह चीज हमारी है, कोई बोलो। हम रहेंगे इनके साथ में, ये हमारे साथ रहेंगे, ना हमारे साथ इनके साथ, ना ये हमारे साथ रहते हैं, बताओ कोई आओ मन में। हे नाथ, हे मेरे नाथ, खास हमारे नहीं है ये, खास खास हमारे कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है। बहुत लाभ होगा अगर ये सोच ले कि हमारे ये नहीं है, बहुत लाभ होगा, चेत हो जाएगा, होश हो जाएगा। कहीं नहीं अपना बना लो, आप चेला बना लो, किसी ने गुरु बना लो, किसी ने भाई बना लो, किसी ने कुछ बना लो, अब बना लो बनाए, क्या वे साथ रह सकते हो आप? क्या वे आपके साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते, ना आप रह सकते हैं, ना वे रह सकते हैं। रह कैसे, आपका है ही नहीं, आपका एक परमात्मा है, वो आपको छोड़ेगा नहीं कभी, और आप छोड़ सकते नहीं, आप विमुख हो सकते हो, आपको होश नहीं, बेहोशी हो सकती है, आप याद नहीं कर रहे हो, परंतु भगवान छोड़ते नहीं, कभी कभी नहीं छोड़ेंगे। जब आप याद करो तभी तैयार, और बिना याद किए भी आपके साथ रहते हैं, फिर आपके साथ रहते हैं क्या नहीं, आपका काम करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों आपत्ति से आपको बचाया है, भूख प्यास से बचाते हैं, आपकी भूख प्यास शांत करते हैं, सब काम करते हैं, पता है नहीं उसका, देखते ही नहीं होते आप, कौन करता बताओ। भाई लारंस के पत्र में आया है, पत्र के पत्र वृक्ष के पत्ते झड़ गए, पीछे कोमल कोमल पत्ते आ गए, ये कहां से आए? विचार किया उसने, रसोईया था, रसोईया विदेश में, विचार किया, होश हो गया भाई ये हमारे लिए, ये पत्ते किससे आ गए, कैसे आ गए? तो देने वाला एक और है, वो पूर्ण करने वाला है, मेरे बिना जी सकते नहीं, ऐसी रक्षा करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हर जमा पालन करते हैं, फिर भी शुद्ध होते नहीं। अरे कोई अपना अपना नहीं है, अपना नहीं कोई नहीं, सब ठगाई है, ठगाई अपना है ही नहीं कोई, सिवाय परमात्मा के और कोई अपना नहीं है, अपना नहीं है, नहीं है। आप बताओ, इतने बैठे हो, बताओ आप इन चीजों को साथ में रख सकते हो क्या? आप उनके साथ रह सकते हो क्या? ना तो आप रह सकते, ना वो चीजें रह सकती, तो अपना कौन है? हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो, बहुत बड़ी गलती होती है, जो हमारी चीज नहीं उसको तो अपनी मान लेगा, अरे अपना है उसको त्याग कर दिया, उसे विचार ही नहीं है, इतना इतनी ममता कर ली यहाँ, तो मैं ममता रहेगा नहीं, कभी बात याद ही नहीं आती कि दूसरी कोई बात है कि नहीं, याद नहीं आती, अरे ये चीज रहेगी नहीं, ये बात ठीक है, ये शरीर नहीं रहेगा, ये कुटुंब नहीं रहेगा, ये रुपये नहीं रहेगा, ये घर नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, एकदम सही बात है, परंतु दूसरा कोई है ही नहीं हमारा, दूसरा कुछ माने तब तो विचार विचार ठहरे, तो क्या करूंगा। रामायण में नौ प्राण है ना, तो उनमें छंद सोटा कम बेसी क्यों आता है? इसमें एक एक प्राण में कम बेसी है ना, छंद सोटा हम क्या बताए, ये कोई बात पूछने की नहीं है, आप बरोबर पढ़ो, आप कोई मना नहीं करता, आप कर लो अपने विचार से, गीता में मोटा छोटा अध्याय है, तो अध्याय में अपने द्वारा प्रसाद जी गांव दिया थे, वह 50-50 श्लोक रुपये था, 50 श्लोक रुपये पाठ गीता जी का, वह 50 मान रखे अपना 50 श्लोक, अभी तो छोटे छोटे अध्याय है, एक अध्याय करना पड़ता है, दो दो अध्याय करने पड़ते हैं, तो पढ़ने पूरा होता है, पचास पचास अंगूठी जाएगा। इस तरह से रामायण का पाठ भी पकाओ खिलो, अपना बना लो, उसके भाग बना लो, तीस भाग तीस दिन करते इसका भाग बना लो, वैसी का पाठ करो, कौन मना करता है। ठीक है लो, वो किस तरह बनाओ, कोई बनाओ, क्या मतलब अपने, ये आपके दाया हुआ है तो उसे कर दो आप। ठीक वैसे बढ़िया बात चल रही है जिसके बराबर कोई बात ही नहीं है, उस बात ने तो छोड़ दें, छोटी छोटी बात साधारण पूछे हुए क्या बताऊंगा। क्या बात है, आप बढ़िया मन पूछो, वो तो मेरे पर बात थी ना, मेरे माई वो कही, अब आप पूछो वही कहेंगे। देखो नट होता है वो नाचता है, तो नाचता है उसको इनाम मिलता है, वो तो मिलता है मालिक से, पर वो मिलता है सुनने वालों की राजी से, सुनने वाला राजी होता तो इतना मिलता है। इस बात तो आप सुनने वाले राजी हो, वही कहेंगे हमें। आप पूछो आपकी बात से राजी है, तो जिससे विवाह थी ना वो तो शराब पीवे, सब आभूषण इत्यादि बेच दिए, मारा पीटी और करे, जो संकट हो रहा है घर में, क्या मैया पीवे और आभूषण इत्यादि बेच दिए, सब जेवर गहना बेच दिया, मारा पीटी और करे बहन के, छोटी बहन के, यह समस्या है। क्या समस्या, क्या करूँ तुम्हारी, एक समस्या की सारी समस्या इसी तरह की पूछे है। माता बहना की तो ज्यादातर समस्या यही है, किसी का लड़का को नहीं हो रहा, किसी का लड़का चला गया, किसी के कोई बीमारी है, तुम्हारी महाराज जी हाथ लगा दे तो बीमारी ठीक हो जाए, बच्चन आशीर्वाद दे दे तो बच्चे की उम्र बढ़ जाए, ये दशा है। सत्संग में लाओ, दुख है उनको सत्संग में लाओ, इसको कितने कोई कितने सिद्धाई कर देगा, सिद्धाई कर देगा, कब तक करेगा, वैसे शांति हो नहीं सकती, आप वो बहम है। सत्संग में लाओ, सत्संग सुनो, सत्संग से शांति मिलेगी, और उसको नहीं मिलेगी शांति। क्या करेगा कोई, सिद्धाई करेगा, सिद्धाई करके बैठा दे, कर देगा कर देगा, कब तक करेगा, कितनी पहुंचेगी। कोई सिद्धाई कर रहे, हाथ कर रहे, छू दे, क्या होगा। आप थोड़ा सा विचार करो, आप सब विचार करो, कोई छू देगा कर देगा, कब तक होगा, कितना दिन होगी, बिल्कुल फालतू बात है। क्या हुए, क्या हुए, बताओ, छू दियो कर दियो, सिद्धाई कर दी, क्या हुआ, सोचते नहीं, विचार पे है ही नहीं, ये मन चाहे बात हो जब राजी हुई है, कुछ फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं, रत्ती जितना फायदा नहीं। क्या हो गया बताओ, धन मिल गया क्या हो गया, मान मिल गया क्या हो गया, निरोगता मिल गई कितना दिन मिल गई, सिद्धाई मिल गई कितना दिन गई, सपा ठगाई है, केवल केवल ठगाई, कुछ तत्व नहीं उसमें, कुछ भी तत्व नहीं। क्या था तुम्हें बगैर दूर के, क्या हुआ, कोई आदमी आ गया था, फिर मर जाएगा वो, तो कोई फिर देने वाली चीज है ही नहीं। अगर सच्ची जाता हो तो भगवान ने याद करो, सदा निहाल हो जाओगे, एक भगवान को याद करो, निहाल हो जाओगे, और कितनी कोई सिद्धाई कर दो, कुछ देखो क्या हो जाएगा। थोड़ा सा विचार करो, बिल्कुल सच्ची बात है, मैं याद कर दू कर सुमंत्र कर दिया, कितना नहीं छेड़ेगा, बने वो दो चार वर्ष, पांच वर्ष, पांच सात वर्ष, और कितना छेड़ेगा, कुछ फायदा नहीं है। स्थाई स्थाया स्थाई तभी शांति होगी जब आप भगवान के हो जाओगे, सदा के लिए शांति हो जाएगी। बोलो नहीं हो तो बताओ, आप यूँ बता दो, भगवान भजन से शांति नहीं होती, यूँ कह तो सकते हैं आप, परंतु बात वास्तव में ये बात है, बिना भगवत भजन के भी शांति नहीं होगी। मैंने तो पुस्तकें बहुत पढ़ी है, देखो मेरे पर असर पड़ा है, पुस्तकों का, पुस्तकों पढ़ी, पुस्तकों का असर पड़ा मेरे पर, तो ऐसा असर पड़ा कि कामना करना बिल्कुल निरर्थक है। कामना करना ही निरर्थक है, अपनी है ही नहीं चीज। कोई चीज मिले क्या अपनी है क्या, कामना पूरी हो जाएगी क्या? विचार करो तो मन तो बहुत वर्ष हुआ है, मैं देखी विचार किया तो कामना करने बिल्कुल भी बात नहीं है। आप विचार करो तो एक बात बताऊं आपको, आप दो हो, एक आपका शरीर है, आप एक शरीर में हो, दो हो आप। शरीर रहने वाला है नहीं, प्रत्येक क्षण बदलता है, आप रहने वाले हो, रहने वाले के साथ में आप रखो तो आप रह जाओगे। तो कोई रहने वाला नहीं, कहीं रहने वाला नहीं, कोई रहने वाला नहीं, कहीं रहने वाला नहीं, सीधी सीधी बात है। गीता में अशोचियानंद सोचे तो पहला 20 श्लोक है, फिर बात यही बताई है कि शरीर नाशवान है, तुम अविनाशी हो, एक ही बात बताई है, ठीक तरह समझाई है। अरे अविनाशी हो आप तो आपका भगवान के साथ संबंध है, शरीर का संसार के साथ संबंध है, संसार की चीज तुम्हारी नहीं है, नहीं है, नहीं है, आप भगवान के हो, इसमें सही है, सही है, सही है, यही नम गीता जी सार बात है। बहुत वर्ष हुआ मैंने गीता पढ़ते हुए, गीता का संबंध हमारा है 72 साल से, 1972 साल से, जब का छोकरे को पढ़ा है तो न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यदगत अन्य श्लोक सुनाया, कहाँ का श्लोक है, क्या अर्थ है, कुछ पता नहीं, श्लोक कहाँ का पता नहीं, क्या श्लोक अर्थ होता पता नहीं, ये बताया पहले ही मेरे को। 1972 की बात है, तब से गीता का परिचय है, किसी से पढ़ने लग गया, फिर पढ़ा याद पढ़ दिया, कभी शब्द पढ़ गया, कभी 2000 कर दिया, कभी कहते नहीं, कहीं नहीं किया, कहीं नहीं कर लिया, ऐसे पता ही नहीं। जिससे 74 से 84 सम्मत 1984 में 84 में देखा तो गीता कंठस्थ मिली, कभी एक अध्याय दो दिन पढ़े, कभी पूरी पढ़ ली, कभी दिन पढ़ी नहीं, कई दिन कभी पढ़ी, कई दिन नहीं, कई दिन पढ़ ली, जो करते पढ़ते पढ़ते 84 साल में देखा गीता प्राय कंठस्थ मिली, बिना पुस्तक पढ़े जो आ गई, बहुत थोड़ी कठिन पड़े, प्यार कर ले, सुरक्षित पढ़ ली, मेरे बाद में अर्थ पढ़ने लगे। अब अर्थ पढ़ने पढ़ते अभी तक पढ़ रहा हूँ, अभी नई बात फिर लिखी है, शादी संजय लिखी, ये बाद में परिशिष्ट लिखा, तो दो तो छप गया है, आप पढ़ो 7 से 12-18 तक है, 7 से 12 तक, 13 से 18 तक, 7 से 18 तक छप गया है, और 1 से 6 तक है वह संशोधन कर दिया है, अब प्रेस को भी बना रहे हैं, तो बनाकर छप जाएगा, वो फिर आ जाएगी, तो पढ़कर देखो। इन तीनों में भी देखोगे तो पहले जो छपी है ना 7 से 12 तक, मेरी अपेक्षा मैं बातें पैदा ज्यादा हुई 13 से 18 तक, और अभी 1 से 6 तक बताए, इसमें कई बातें बताई, पद पहले होती बातें फिर नहीं रही, और बड़ी संतोषदायक। अब आज ये बताइए जो अभी पैदा हुई है, ये हम दो चीज हैं, एक था नाशवान, एक अविनाशी। अविनाशी वो अपना है, अविनाशी परमात्मा का है, अरे विनाशी संसार का है, संसार में सब अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज अपनी नहीं है। अब इसी साल पता हुआ, अब तो कभी सुने ही पता नहीं, सुन रहे हैं प्रवचन में ही सुन रहे हैं बात। तो ये बात आपको पकड़नी चाहिए, जो मेरे को भी नहीं मिल रही है, बहुत शायद कई वर्ष होता है, 83 86 वर्ष, 83 83 83 83 वर्ष होते हैं, 83 वर्षों से पढ़ते हुए नई बात मिले वह बदमा था ना दाई को पसंद ही नहीं करते आप। पसंद तो आओ महंगी बात नहीं। 83 वर्ष हुए हैं 80 और 3 इतने वर्षों मेहनत करते बढ़िया बात बताओ कोई भरो ही नहीं। मेरे को अच्छी बात मिली है मेरी प्रसन्नता हुई है। अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज इतनी मात्रा भी नहीं है बताओ। तो इसमें नाहक समय बर्बाद करो। अनंत ब्रह्मांड में रत्ती जी चीज भी आपकी नहीं है। पहले कब बताइए बताओ। तो ये चीज मेरे मिल रही है ऐसी चीज सुनकर राजी होना चाहिए। आ तो बड़ी सुननी पड़ेगी पतो बढ़िया इतो पतो लग गया आपको कि अनंत ब्रह्मांडों में एक रतिचित चीज भी आपकी नहीं है। कितना बढ़िया काम हो गया कितना मैं मेरे तक वहां मिलेगा वहां मिलेगा वहां मिलेगा और मिलेगा कि आपकी है नहीं कोई। 83 वर्ष हुए गीता जी बनी पता पता लग गया इस साल पता लग गया ऐसी बात होता हूँ वो सुनते ही नहीं। कम से कम आपका आनंद होना चाहिए ना। मैं नहीं सुना ऐसी बात नहीं मेरे में सुनावा है ना मेरे को अच्छी लगती है। कोई बात नहीं सुनाओ तो बड़ी अच्छी लगती है अच्छी लगती है। कम से कम इतना तो होना चाहिए आप कोई चीज अपनी है ही नहीं किस चीज को अपने कह रहे अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मांड रोग रोग कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के रूप में देखो अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज अपनी नहीं है। अपना केवल एक भगवान है शिवाय भगवान के अपनी चीज कोई है ही नहीं। कहाँ तक ले लोगे कहाँ तक तैयार हो जाओ बताओ है तो आप बताओ। 83 वर्ष हुआ गीता लिख रहे हैं पता नहीं था ये गीता का श्लोक है पता नहीं था उसे छोकरे को पढ़ा हुआ तो कैसा संस्कृत वो संस्कृत पढ़ना शुरू किया ऐसी बात बताओ हमारी उम्र बढ़िया मिली आपने परवाही बोली फिर जोर लगाओ बढ़िया चीज आप ख्याल नहीं करते। अगर ऐसे ख्याल करने लगो तो आप कितना फायदा हो जाए। मेरे कोई नई चीज मिले आपको देता हूँ सामने आप देखो तो सही वो शरीर है नहीं शरीर शरीर ही बात शरीर की है कर्मयोग शरीर को है भौतिक चीज है जो शरीर ही एक आत्म ज्ञान आपका वो है अध्यात्म शरीर और उसी चीज है भगवान की। आप बात भी तो पहले को नहीं गई मेरे को पता ही नहीं गीता पढ़ते हुए मेरे को पता नहीं इस बारे में पता नहीं वो पता लगा आपको कहता है तो आपको आनंद होना चाहिए। मैं गई वह शरीर को लेकर कर्मी हो आत्मा आत्मा जो भगवान को लेकर मेरे तो प्रकाश हुआ प्रकाश होता प्रकाश कैसी बढ़िया बात है। आप कितने संबंध से संसार के साथ करो आपके रत्न जितनी चीज आपकी नहीं है। अब राजी हो जाओ आप संबंध जोड़ कर ले घर बना लिया रेता बना लिया एक रत्न जितनी आपकी नहीं है। इतने वर्षों मेहनत करते पर हमें हमारी मिली चीज ये सच्ची चीज है। शंका पूछो यानी मैं बात करें अपने शंका करो हमारी चीज है आपकी चीज कोई है ही नहीं। मैं जोर से कहता हूँ आपकी चीज कोई है ही नहीं आप शंका करो विचार करें कैसी बढ़िया चीज है। शरीर को लेकर कर्म योग आत्मा को लेकर ज्ञान योग और भगवान को लेकर भक्ति योग ग्यारहवें स्कंद के 20वें श्लोक और 6ठ श्लोक है योगास्त्रयो में अब 3 लोग कहे और मैं बात जानते बड़ी आनंद देने वाली बात है कि नारायण नारायण नारायण नारायण। चला। अब 10 बजने वाली है, 10 बजे में 1 मिनट है, आधा मिनट मान लीजिए। बोलो, कोई बात पूछो। घर में जगह नहीं है, 10 बज गया। घर के बिना कहाँ ठहर सको आप? अपने घर के बिना कहाँ ठहरोगे आप? इतने बैठे हो, अपने घर के बिना कहाँ ठहरोगे? कौन आपको रहने देगा बताओ? इच्छा करते हैं कि संसार में हमारा कुछ नहीं है, लेकिन घर वाले तो सब हमको अपना मानते हैं, तो हमारे पीछे पर लगे रहते हैं। वो क्या करना चाहिए? और सेवा करो। अरे भाई, सेवा करो, सेवा कैसी हो, माँ बाप हो, भाई बंधु हो, कोई हो, मन सेवा करो। अपना मत मानो, अपने लिए मत मानो। ये पूछो, ये बहुत बढ़िया बात पूछी कि हम क्या करें। आप सेवा करो, उनके मन की बात यदि पूरी कर सकते हो तो पूरी करो, नहीं कर सको हाथ जोड़ो, क्षमा मांग लो। अब बढ़िया बात बताऊंगा, आप घटिया नहीं बताऊंगा। आप काम में ला कर देखो, सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, स्त्री पुत्र की सेवा करो, भाई भौजाई की सेवा करो, भतीजों की सेवा करो, खास अपने उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ। परंतु उनकी आशा मत रखो। इतनी तो बात है, बात लंबी चौड़ी है ही नहीं। उनसे आशा रखोगे ये ध्यान करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकते। अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं है। माँ बाप कैसे ध्यान करेंगे, भाई भौजाई कैसे ध्यान करेंगे, कैसे ध्यान करेंगे भाई? सेवा करो उनकी। ऐसा नहीं आपने शरीर लिया है, शरीर जिनसे मिला, माँ बाप से मिला है, शास्त्रों से आपने शिक्षा ली है, इस बार संसारी सेवा करो और आशा मत रखो कोई भी। बताओ इनमें क्या पाप लगे, क्या दोष लगे, बताओ इसमें आप बाधा क्या है बताओ? जैसे ज्यादा मांगे हाथ जोड़ दो, मेरे पास है नहीं, मैं कर नहीं सकता, क्या बाधा लगी इसमें? स्त्री पुत्र कहे तो, माँ बाप कहे तो, भाई भौजाई कहे तो, कह रहे थे तो कर सेवा कर दू, आज मेरे पास है नहीं, क्या करूं? मैं राजी में सेवा करूं। सीधी सादी बात है, निहाल हो जाओगे। ये खाऊं खाऊं है ना, ये छोड़ दू दू कर दो, इतनी बात है, लंबी छोड़ बात नहीं है, सीधी सरल बात है। उनको सुख हो जाए भाई, देऊ देऊ देऊ, खाऊं खाऊं ये पतन करने वाली, देऊ देऊ निहाल करने वाली, सीधी सीधी बात है। करके देखो, अब करके देख लो। हृदय से लेने की इच्छा नहीं, निर्वाह मात्र। आप रोटी ले लो, कपड़ा ले लो, सो जाओ, सर्च पी लो, और बस लेने दी, केवल सेवा करने की इच्छा। देखो जीवन आपका सुख होता है कि नहीं होता है, बोलो। अब बाधा क्या है आपने, बाधा पूछो। रहने की इच्छा है, ये ही बाधा करने वाली चीज है, रहने की इच्छा नहीं है। कैसे आप बताओगे, आपके पास आवत आवेगी नहीं? केवल सेवा करनी है अपने, और यहाँ से चल देना है। अपनी चीज रखने से बाधा लगती है, अपनी सेवा करने से क्या बाधा लगे? आप पूछो, अर्चन ऐसी जरूरत पूछो, खूब पूछो। अपनी कोई चीज नहीं है, यो वहम एक मिट जाए, कितना बड़ा भारी काम हो गया, कितना बड़ा भारी काम हो गया। अगर वहम मिट गया, अनंत ब्रह्मांडों में कोई रहती चीज अपनी नहीं है। मन तो ऐसी चीज बढ़िया लग गया, बड़ी उत्तम, कितो वहम मिट गया, वहम वहम रहने और मिलेगा, मेरे मिलेगी अपनी है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज अपनी नहीं है, अपनी मांगनी है वही धोखा खाना है, अपनी खुशी है ही नहीं। कितनी आनंद की बात है, कितनी मौज की बात है। बहुत आफत मिल गई, बहुत आफत मिल गई, यूँ ले रहे तो पढ़ ले रहे, तगड़ ले रहे, आपत से बिड़ गई, आपत से उठ गई, चलो या फिर उठ गया कि तुम सच में दो आप जरूर आओ। बात यही बात, इतनी सी बात, आप इंडिया को भरोसा नहीं। लुगाई भी क्या ध्यान करेंगे बताओ, बेटा भी क्या ध्यान करेंगे, माँ बाप क्या ध्यान करेंगे, भाई भतीजा भौजाई क्या ध्यान करेंगे, आप वो क्या ध्यान करेंगे। उनकी सेवा कर दो, राजी होंगे, सब राजी होंगे, कोई नाराज नहीं होगा। सेवा उन्हें कर दो, अपने मत चाहो, इतनी बात। बड़ी बढ़िया बात है, गीता जी की बात है, सिद्धांत की बात है, करके देखो, आनंद की बात है, करके देख लो, कितने सुख की बात है। आप माने चाहे न माने, हमारी चीज कोई नहीं है सिवाय भगवान की, और हमारा कोई नहीं है, एकदम दामी बात है, सबसे सही बात है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 11 दिसंबर 1998 को गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।